고요 왕의 준비하래 악디 갈링어노 수루테 잔지 여완의 라코 손라부이 그라완 우지 고요 준비하래 아띠 갈링어노 수루테 잔지 고요 여원의 락건 솔라부이 그라완 부지 마스모블리 울랑의 Padyangno rupong niro Kelawan sunya Reulian lintang Biat nisorote Ngepusi biaten Hangwis merengkingke Ulangit tolong padyang no ruponiro kelawan sunya riulian lintang nyakni sorote ngepusi piaten hangwis merengking-king. Spesial ini, lagu ini buat almarhum yang udah dari di sana ya. Ada Gus Dande. Sikat Gus Dande. Semoga almarhum berada di tempat yang paling sempurna di sana. Amin. Rupa ase hangson elungno rupa sun tompo muka muka apa ngododo jate Padyange ati langit tolong padyang no rupong niro kelawan sunya riulian lintang miat ni sorote ngepusi piaten hangwis merengking keng ulangin tolong padyang no rupo niro kelawan sunya riulian lintang miat ni sorote ngepusi piaten hangwis merengkengkeng hangwis merengkengkeng hey.